To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, wtorek, 25 kwietnia, no i już minęła piąta. Trójkowy budzik. Prawie się udało przed godziną piątą. Jeszcze ja błagalnym głosem zgłasza swoją obecność pan Paweł. Witamy w budzikowym gronie. No, udało się. Gdyby państwo mieli ochotę, to także po godzinie 5 można wpisywać się mailowo, telefonicznie i smsowo zgłaszam swoją obecność. Także z samego rana. O Światowym Dniu Pingwina, cokolwiek to znaczy, gdzie za oknem jasność, łazienka jakoś dalej niż wczoraj od pani Ani z Gliwic się zwleka, no z łóżka się. No bardzo nas cieszą takie sygnały, że w pewien sposób to nie jesteśmy sami, że tu dla państwa przygotowujemy, prezentujemy audycję wczesnoporanną, ale z drugiej strony też, jak kiedyś zdaje się, że pan Jacek napisał, chyba z Poznania, jeśli dobrze pamiętam, że to właśnie ta świadomość, że człowiek włącza radio i nie jest sam, i ta lista obudzności sprawia, że człowiekowi jakoś lżej na duszy, że nie jest sam w tym właśnie porannym wstawaniu. 5 minut po godzinie 5. Witamy państwa serdecznie. No już coraz bliżej majówki, coraz bliżej odpoczynku. Dla niektórych to wcale, a wcale nie to majówka. Już widzę to skrzywienie na twarzy kogoś, kto na przykład zaplanował sobie Remontos. Pamiętamy, ta ulubiona wyspa grecka. Remontos, Tapetos. Tak, zgłaszali państwo także i taką aktywność na majówkę. Coraz bliżej tegoż właśnie wtorek 25 kwietnia. Przed nami 115 dzień tego roku. Słońce, no się znowu jakieś tutaj mi ułamki wychodzą, ale za niecały kwadrans już ma się pojawić pierwszy promień słońca. Być może jeśli zajrzy na myśliwiecką do nas za okno, to będzie okazja do tego, by honorować właśnie te chwile. A zatem słońce wzejdzie 19 minut po 5, zajdzie przed samą 20, dzień potrwa już ponad 14,5 godziny. Słońca, słońca bez końca życzymy dziś Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i proszę nie mieć żadnych wątpliwości. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Mieć czy być, proszę nie mieć. wątpliwości. Dariusza dziś, Darek z Bolesławca, Dariusza dziś, no to trzeba to uczcić, nie idę do pracy, więc dziękuję za życzenia. No i skończyła się drzemka. No tak to z samego rana wygląda właśnie. Na dzień dobry także Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich informuje, że w Kunowie plus 5, wiatr i sucho, to jak na razie. Na dzień dobry, jeśli chodzi o majówkę. Tutaj pani Agnieszka też prostuje, jaka majówka, ja normalnie idę do pracy. To w przyszłym tygodniu budzik dopiero w czwartek? Niewykluczone. Pani Agnieszka dodaje, że nie biega, bo lubi, a to dwie moje pociechy to by ciągle biegały. A no właśnie, szczególnie po tym narodowym święcie biegowym i tym święcie także trójkowym tu przy Myśliwieckiej. Właśnie. Raz jeszcze pięknie dziękujemy państwu za sygnały i za obecność w tymże wyjątkowym dniu. Wiele z państwa zdawało relacje z tego, jak było i sporo osób także przyjechało do Warszawy właśnie specjalnie, by wziąć udział w tymże rodzinnym pikniku i w tych grach plenerowych właśnie w związku z tymże świętem biegowym. Raz jeszcze pięknie państwu dziękujemy i życzymy udanej majówki także tym wszystkim, którzy zaplanowali sobie remont. O, właśnie od pani Haliny także i taki sygnał. Remontos, ta grecka wyspa w planach właśnie. Można, można. Cały kraj świętuje. Tak się ułożył kalendarz. Pierwszy, trzeci, poniedziałek, środa. Tu proszę bardzo. To jest dopiero wyczyn. Pochmurno. Będzie padał deszcz. To już na dziś od pana synoptyka. Najmocniej miejscami na południu i w centrum kraju ma padać wysoko w Tatrach. No wiadomo, nie tylko deszcz, ale także sam śnieg. A do tego w wielu miejscach możliwe burze, ale i przejaśnienia, głównie na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć na południu w czasie burz w porywach do 75, a w Karpatach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, a w dzień od 5 stopni na wybrzeżu, 7 na Pomorzu Zachodnim, 13 w Wielkopolsce, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura w Małopolsce do stopni plus 19, choć znalazłem i taką prognozę pogody, chyba to nie będzie jakieś wielkie kłamstwo, bo tak powiedzieć, że najwyższa temperatura do nastu, to tak, no, ale gdy powiemy do 10, a 10 z końcówką, to tak, to tak, albo 10, ach, to dopiero brzmi. No więc znalazłem taką prognozę pogody i mam nadzieję, że nie będzie to wielkie przekłamanie, że powiem, że dziś najcieplej w Małopolsce do stopni plus 20. Poszło. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat, rower to jest świat, rower to jest świat. I jeszcze raz pan Andrzej z Krakowa, gdzie dnieje ta piosenka o rowerze, to powinna codziennie być w budziku. O rowerze jak o rowerze, panie Andrzejku, ale ja pamiętam, że tym rowerkiem do pracy także po drodze po pączki. No to może jeszcze jedna jakaś piosenka o pączkach właśnie, może o tych kwiatowych za oknami. No, w Małopolsce dziś do 19, do 20 stopni, więc jest szansa, by się rozwinęły, jeśli te płatki z drzew, a wielokrotnie właśnie po tym silnym, porywistym wietrze ostatnio już prawie wszystkie pospadały. No może nie wszystkie, ale jednak sporo tego liściwia na ziemi. 16 minut po godzinie 5 zapowiadamy to, co dziś przed nami. Wyznawcy prawosławia na Białorusi obchodzą Dzień Pamięci Przodków, udają się na cmentarze, odwiedzają groby bliskich. To święto państwowe i dzień wolny od pracy. U nas w resorcie zdrowia odbędzie się spotkanie z ratownikami medycznymi, którzy żądają podwyżek płac. Związkowcom ma być przedstawiona uzgodniona propozycja rządu dotycząca wzrostu płac. Przypomnijmy, ratownicy medyczni domagają się takich samych podwyżek, jak otrzymały pielęgniarki na mocy porozumienia podpisanego w 2015 roku, czyli 1600 zł brutto. Spotkanie w resorcie zdrowia zaplanowano na 14.30. Za granicy w Atenach rozpoczyna się dziś kolejna tura rozmów, której celem jest zakończenie drugiej oceny greckich reform. Strony mają nadzieję na osiągnięcie technicznego porozumienia w najbliższych dniach i politycznego na posiedzeniu Eurogrupy, to 22 maja. W stolicy Meksyku zostanie otwarte zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W uroczystości weźmie udział prezydent, który przebywa w tym kraju z oficjalną wizytą. Towarzyszy mu m.in. grupa przedsiębiorców. A dodajmy, że z Meksyku sprowadzamy urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku, także pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia oraz wyroby z metali nieszlachetnych. Więcej tego, co na świecie i w kraju, w serwisie Trójki, ten już o godzinie 6 za 43 minuty, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. No to pracujemy. Znaczy, przepraszam bardzo, przypominam o tym weekendzie majowym, tu praca, tu remont, tu wcale nie odpoczynek, tu rowerem do pracy, tu pączki, ależ państwa koranna korespondencja dziś obfitości na różne tematy, także na temat kalendarza świąt osobliwych. Do tego jeszcze wrócimy. Już uspokajam m.in. panią Anię, pana Karola i pana Mateusza, którzy w tej sprawie korespondują. Czy będzie coś? Będzie. Coś. ważna informacja i to świadczy o wyższości radia nad prasą. No, w związku rzecz jasna z procesem technologicznym i wydawniczym na bieżąco informacje, zanim przejdziemy do prasy. Ta ważna informacja drogowa o tym, że zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Warszawy na odcinku Łódź-Skierniewice na wysokości miejscowości Zawada w Łódzkiem. Autobus wypadł z pasa ruchu i wjechał do rowu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nie ma informacji o osobach rannych. Utrudnienia na tej trasie mogą potrwać do godziny 7. Autostrada A2 zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy na odcinku Łódź-Skierniewice. 21 minut po godzinie 5. Teraz prasa. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. O tym, że PiS zmieniło na trwałe wektor polityki wydatkowej. Pisze Dziennik. Wydatki na ochronę społeczną mają rosnąć wyraźnie szybciej niż gospodarka. Polskie finanse publiczne będą bardziej solidarne niż liberalne, informuje Dziennik, wskazując na nową wersję programu konwergencji przygotowaną przez Ministerstwo Finansów i jak co roku przesłaną przez polski rząd do Komisji Europejskiej. Zakłada on duży wzrost znaczenia socjalu. Nasze bardzo socjalne państwo, tak tytułuje swój tekst Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje, że przestarzałe areszty zostaną zamknięte, a Służba Więzienna będzie mieć własną resortową szkołę wyższą. Chcemy, by Służba Więzienna stała się prawdziwie nowoczesną formacją, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i mentalnym, mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W najbliższych dniach przedstawi on przygotowany przez siebie plan zmian w systemie penitencjarnym. Do więziennictwa zawita rewolucja, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że fiskus chce przekonać Brukselę, że uszczelnienie podatków przynosi owoce. Luka w VAT spada, a na horyzoncie są kolejne miliardy dla budżetu. W ocenach sytuacji finansowej w Polsce Komisja Europejska konsekwentnie nie uwzględnia planów uszczelnienia systemu podatkowego. Przedstawiciele Komisji uważają, że poprawa ściągalności danin jest trudna do przewidzenia i dlatego brak jej w prognozach budżetowych. Luka w VAT znów mniejsza. O tym dziś puls biznesu. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej z prasy. Między innymi pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji po godzinie 6. Tymczasem na budziku 23 po 5 już na horyzoncie, tak widzę pierwsze nagranie z dzisiejszego kalendarza muzycznego. Szczegóły za chwilę. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle 27 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza. A tam choćby data, rocznica, 273. rocznica śmierci Andersa Celsjusza. Szwedzki fizyk, astronom po raz Uniwersytetu w Uppsali, twórca 100-stopniowej skali temperometrycznej, nazwanej później jego imieniem, zmarł w 1744 roku, urodził się w 1701, był autorem, czy jest autorem pracy z zakresu astronomii, fizyki i geofizyki. 143 lata temu urodził się Guglielmo Marconi, włoski elektrotechnik, pionier radiotechniki, wynalazca radia. Przypomnijmy, w 1902 roku uzyskał łączność radiotelegraficzną przez Ocean Atlantycki. Wraz z takimi słowami jak Ostret, Faraday, Hertz, Tesla, Popow i Edison jest uznawany za ojca radia. W 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1937 roku. W 1953 dwaj genetycy, James Watson, Amerykanin, i Brytyjczyk Francis Crick, na łamach magazynu Nature oznajmili światu o odkryciu trójwymiarowej struktury DNA, słynnej spirali, za którą otrzymali w 1962 roku Nagrodę Nobla. A ujawnili to, czy odkryli, pokazali, oznajmili światu w 1953 roku, właśnie 25 kwietnia. 49 lat temu zmarł Tadeusz Bocheński, konferencjer, pierwszy speaker warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. A w 1995 roku zmarła amerykańska aktorka i tancerka Ginger Rogers. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy w setną rocznicę urodzin amerykańską pieśniarkę jazzową, jedną z najwybitniejszych śpiewaczek w historii tego gatunku muzycznego. 100 lat temu urodziła się Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an isle of joy. W setną rocznicę urodzin Ella Fitzgerald w muzycznym trójkowym kalendarium na dobry początek dzisiejszej rozgrzewki. Artystka zmarła w 1996 roku. No i już po 5:30 spoglądamy w prognozę pogody. Arktyczne powietrze. Nie. polarnomorskie. No dobrze, jeszcze śnieg i śnieg z deszczem. Nie! Do tego także możliwe burze. Ej, że panie synoptyku, to naprawdę parę poprawek jeszcze trzeba nanieść. Do tego wiatr porywisty. Nie, tam ledwie powyżej zera z samego rana. Naprawdę, zaraz zrobimy z tego 20 stopni. No i już mam po krótkich poprawkach naszą wprawkę do prognozy pogody. A mówi ona o tym, że tak troszeczkę złagodziłem, że dziś pochmurno, no i będzie padał deszcz, choć miejscami może mocniej popadać na południu i w centrum kraju. Do tego też w Tatrach popada śnieg. Oj, tego nie usunąłem. Możliwe także burze. Oj, po raz drugi. Możliwe większe przejaśnienia. To już sobie dopisałem, głównie na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. No, tu postawmy kropkę, choć pan synoptyk dodaje tak naprawdę, że w czasie burz wiatr w porywach do 75, a w Karpatach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnięcie, no nie za wysokie, bo w południe 992, ale rośnie w hektopaskalach. A na termometrach, no dobrze, może dla uzupełnienia podam starą wersję, pełną wersję tego, co pan synoptyk tu na dziś zaplanował. Od 5 stopni w dzień ma być na wybrzeżu, 7 na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach szczęśliwa 13, w centrum już do 16, w Małopolsce, uwaga, do 19 stopni, ale lokalnie też tak spojrzałem alternatywną prognozę pogody i ona mówi faktycznie o tym, że miejscami w Małopolsce ma być do 20 stopni. To lubimy, to nam w duszy gra. Dun, dun. Z rana, jak właśnie za 24 minuty 6. Wspominamy artystę, nie tylko króla, ale także Jerome'ego Leibera. Amerykański autor tekstów wraz z kompozytorem Mike'em Stollerem napisał takie standardy rockowe jak Hand of Kansas City, Stand By Me czy właśnie Jailhouse Rock. Artysta zmarł w roku 2011, a urodził się 25 kwietnia 1933 roku. Pamiętamy o urodzonych 25 kwietnia. Pamiętamy, że 77 lat temu urodził się amerykański aktor Al Pacino. Dziś też urodziny aktorki pani Ewy Wiśniewskiej. W muzycznym kalendarzu rzecz jasna za chwilkę kolejna data, ale także pamiętamy, że 71 lat kończy aktor, pedagog, znany z wielu fantastycznych ról teatralnych i filmowych, pan Andrzej Seweryn. Z Los Bravos Michael Kogel, muzyk tejże formacji. A w muzycznym kalendarzu również zrobi się głośno. Myślę, że państwo będą mieli okazję do tego, by troszeczkę głośniej zrobić. Może i na przebudzenie. Właśnie dlatego, że 72 lata temu urodził się szwedzki autor tekstów, piosenek, kompozytor, gitarzysta i wokalista Björn Ulvaeus z ABBY, rzecz jasna. Dancing Queen i ABBA na 72. urodziny, które obchodzi dziś Björn Ulvaeus. Za 19 minut szósta ważna informacja dla kierowców. Powtarzamy, zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na drodze A2 na odcinku Łódź-Skierniewice. Na wysokości miejscowości Zawada w Łódzkiem autobus wypadł z pasa ruchu i wjechał do rowu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nie ma informacji o osobach rannych, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 7. Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy na odcinku Łódź-Skierniewice. Prosimy państwa o szczególną ostrożność.

Świętujemy urodziny Fisza. Składamy najlepsze życzenia z okazji 59. urodzin. Sygnały od państwa, m.in. od pani Ireny, o tym, że w Mielnie pada i plus 4. Donoszę, że wstałam, makijaż i śniadanie przygotowałem. PS, jak są dzieci, to rano nie ma czasu na bieganie. I zupełnie to, zupełnie rozumiemy. Pani Ania informuje, że już się zwlokła, na zewnątrz 4, to w Gliwicach. Pan Sławek informuje, że w Gdyni obecnie 42, to w Fahrenheitach. I do tego także leje u pani Marty 19. Faktycznie w Małopolsce miejscami 19. Chyba się czujnik zepsuł, jeśli chodzi o stację pogody. Pokazuje jakieś 2, to na zewnątrz. I pan Stefan też by chciałby do pracy już iść, ale muzyka taka, że nie pozwala. Pan Budzik, pan Tomek parzący kawę też jest z nami. Pan Andrzej, również witający nowy dzień. I mimo, że dziś moje imieniny, pisze nasz słuchacz, zwlokłem się z górnej kabiny, to ta kabina, sypialnia nad kabiną kierowcy, pracę wnet zaczynam, bo pieniądze za nią otrzymam, napisał pan Jarek. I temu panu Jarkowi składamy najlepsze życzenia i imieninowe właśnie. Prócz Jarosława dziś także Dariusza, Elwiry, Kaliksta, Marka i Wasyla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Tu imieninowe, choć za chwilkę jeszcze jedna data z kalendarza muzycznego i będą to najlepsze życzenia urodzinowe. Karteczka z kalendarza przynosi nam wtorek, 25 dzień kwietnia, 115 dzień tego roku. No tak, te promienie słoneczne nie za zbytnie, jak mawia klasyk. Niby słońce wstało chwilkę po piątej i zajdzie przed 20, no ale tak pochmurno, jak słyszę z państwa korespondencji, jak czytam, w wielu miejscach także deszczowo. No, pan synoptyk jeszcze daje miejscami śnieg i do tego burze i silny, porywisty wiatr. No więc trzymajmy się przed ostatnim tygodniem, przed weekendem majowym. Oby, oby. A pana synoptyka tak myślę od jutra. A, dobra, może od czwartku tak będziemy troszeczkę łokciem szturchać, żeby jednak myślał o tych pierwszych dniach majowych. Dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Aha, jeszcze przecież kalendarz świąt osobliwych, bo i państwo podpowiadają. Bardzo proszę. Dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. No, już ta dmuchawa do liści, naprawdę pan zaczął, jeszcze 6 nie ma, no nie da pospać, nie da. Bardzo prosimy, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To nie tylko dziś, także Międzynarodowy Dzień Sekretarki. O, masz ci, no. Niełatwe życie sekretarki, niełatwe. No i najlepsze życzenia urodzinowe w muzycznym trójkowym kalendarzu. Składamy najlepsze życzenia. O, to się obudził dopiero teraz, tak. Ech, ten też postanowił z samego rana uczcić między... Halo! Międzynarodowy Dzień Świadomości zagrożenia hałasem. Panie, jeszcze przed 6, tak się nie robi. We'll be right back. I po co tyle hałasu? I po co tyle hałasu? Dodaje pani Grażyna. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Za 8 minut będzie spokojnie, spokojnie, spokojnie. 6. Eric Ivery, muzyk, basista Jane's Addiction, kończy 52 lata i my tym kończymy muzyczny kalendarz, ale pamiętamy także, bo państwo akcentują fiński kalendarz. Jeśli się nas przyczepiło to kiedyś do kalendarza i tak mamy. No i bardzo dobrze. Cieszymy się także tym, że dziś Kalle Keituri, fiński skoczek narciarski, kończy 33 lata. Młodsza jest fińska łyżwiarka figurowa Laura Lepisto, która też obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia. No jakby nie było, wszystkiego co najlepsze. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Z synem wyszli do pracy, mogę zrobić głośniej. Pozdrawia pan Olek, rocznik trójkowy. Bardzo gorąco pozdrawiamy pana, a jeszcze głośniej pozdrawiamy pana sąsiadów. Pięknie dziękujemy za dziś, za 3 minuty o 6 serwis, po 6 poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Oko za oko, ząb za ząb, a każda nuta z siłą setek bomb. A każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. We'll be right back.